Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 4 dzień czerwca. Minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pod patronatem Polskiego Radia dobiegł końca 13. Kongres Polska Wielki Projekt. Na koniec dyskutowano m.in. o kulturze i o przyszłości miast. Ratownicy w Tatrach kolejny dzień mają pełne ręce pracy. Służby przypominają, że w wyższych partiach gór zalega jeszcze twardy śnieg. W tym serwisie będziemy też w Jastrzębiu Zdroju, gdzie trwa festiwal Śląskie Smaki. Na grillu możemy robić wszystko, ja nawet lody robię na grillu. Rola kultury w czasach wojny i jak powinny wyglądać miasta przyszłości. Na te tematy debatowano podczas trzeciego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. W Arkadach Kubickiego w Warszawie zgromadzili się politycy, naukowcy i eksperci, aby rozmawiać o najważniejszych tematach dla Polski i naszego regionu Europy. Patronem wydarzenia było Polskie Radio. Konferencję obserwował nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Podczas jednej z debat uczestnicy kongresu rozważali, jak powinno wyglądać miasto przyjazne dla mieszkańców. Biorący udział w panelu mówili, że powinniśmy wrócić do planowania przestrzeni miejskiej według potrzeb mieszkańców, a nie grup interesów, na przykład inwestorów, którym zależy na zysku, a nie na szerszemu dobru wspólnemu. Dlatego państwo powinno być bardziej zaangażowane w zagospodarowanie miast, mówił profesor Bolesław Stelmach. Tworzenie prawa lokalnego, czyli planów miejscowych, składają właściciele gruntów, którzy chcą je zabudować, a nie miasto jako takie. Czyli rządy deweloperki. Niestety tak to jest. Debatowano też o roli kultury dla walczącej z rosyjską inwazją Ukrainy. Mocna kultura pozwoliła obronić się Ukraińcom, mówił wicepremier Piotr Gliński. Bo naród, który jest gotowy umierać za ojczyznę, to jest naród, który ma potężną, nie do zniszczenia kulturę. Na zakończenie kongresu medal Odwaga i Wiarygodność został przyznany przyjacielowi Polski, byłemu ministrowi spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Malcolmowi Rifkindowi. Mariusz Pieśniewski, Polski Radio. W Warszawie na Placu Zamkowym zakończył się antyrządowy marsz organizowany przez Platformę Obywatelską. Uczestniczyli w nim oprócz lidera PO Donalda Tuska także przedstawiciele innych ugrupowań opozycyjnych, Lewicy, PSL-u i Polski 2050 Szumana Hołowni. Do wydarzenia odniósł się w swoim cotygodniowym podcaście premier. Mateusz Morawiecki mówił, że był to pochód działaczy, sympatyków i wyborców Platformy Obywatelskiej. Śmieszy mnie natomiast trochę, kiedy stare lisy siedzące w polityce wiele, wiele lat organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski. Od lokalnych samorządowców słyszałem zresztą, jak wszystko wygląda od kuchni. Z centrali Platformy poszła dyrektywa, żeby wszyscy ichniejsi prezydenci i burmistrzowie zwozili jak najwięcej działaczy Platformy, pracowników miejskich spółek, samorządowców itd. Pochód przeszedł z placu na rozdrożu przez plac Trzech Krzyży Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy. Kolejna interwencja ratowników to Topr na Rysach. Jedna z turystek spadła z kilkuset metrów. Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec z ratownikami na pokładzie. Wiadomo, że kobieta w chwili zgłoszenia była przytomna. Wczoraj ratownicy udzielali pomocy kilku turystom, którzy doznali otarć lub złamań kończyn, głównie z powodu poślizgnięcia się na śniegu. W Tatrach nie ma już co prawda zagrożenia lawinowego, ale toprowcy przypominają, że w wyższych partiach gór zalega jeszcze twardy śnieg. Wyjątkowo smacznie jest dziś w Jastrzębiu Zdroju, gdzie trwa festiwal Śląskie Smaki. To kulinarna rywalizacja, w której biorą udział zawodnicy, amatorzy i uczniowie ze szkół gastronomicznych, a uczestnicy walczą o złoty, srebrny i brązowy fartuch. Po raz pierwszy jest także strefa grillowa, którą dowodzi kucharz Artur Kupczyk. Chcemy pokazać, co hanysy umią grillować i wszystko na grillu można zrobić, korzystając z odpowiednich technik, wykorzystując odpowiedni sprzęt. My tu wędzimy, my tu robimy low and slow, to jest taka metoda grillowania, a raczej barbecue, bo to jest różnica grillowania a barbecue. Tego wszystkiego się tu możecie dowiedzieć, bo my o tym cały czas gistomy tutaj, opowiadamy. I generalnie chodzi o to, żeby te grillowanie to nie jest no karkówka i wurszt, i no to mogą być fajne rzeczy, na przykład teraz na palenisku leży się łosoś super z anyżem, leżą się krewetki, dużo warzyw na grillu, możemy robić wszystko, ja nawet lody robię na grillu. W programie festiwalu znalazły się także pokazy kulinarne Adama Borowicza i Remigiusza Rączki, a także próba bicia rekordu Polski na największy szałot. To był serwis Trójki. Radio Nawigator. W Trójce czas na najnowsze informacje z dróg, które ma dla państwa Mariusz Dąbrowski.

Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Na miejsca gotowi start. Trzecia strona medalu. Jest 10 minut po 17. My gotowi, mamy nadzieję, że państwo także. Witamy na antenie Trójki, zaczynamy trzecią stronę medalu. Robert Grzędowski i Dariusz Urbanowicz. Zostaniemy z państwem do godziny 19. Przed nami sportu co niemiara. Zaczniemy od spotkania z ciekawym rozmówcą, zawodowo między innymi tłumaczem selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, ale ciągnie go także w góry i to te najwyższe. W studiu odwiedzi nas Oswald Rodrigo Pereira, zdobywca Broad Peaka, Anna Purny i Daula Giri. Będzie o wspinaniu, ale przede wszystkim o futbolu. Sprawdzimy też sytuację, co się tam dzieje między Ekstraklasą a pierwszą ligą, bo to okres spadków i awansów. Porozmawiamy też z szefem Warty Poznań, Michałem Wieczorkiem. Kibic Lecha jest bardziej, że musi być tu i teraz i tam wahania są naprawdę duże, jeśli chodzi o emocje związane z drużyną. U nas to jest bardziej stabilność. Nie może zabraknąć spraw tenisowych, bo trwa wielki szlem na kortach Rolanda Garrosa, a w Paryżu z Polaków została już tylko Iga Świątek. Tylko i aż, bo co tu dużo kryć, nabiera wiatru w żagle, mimo że jego podmuchy płatają figle. Poczułam te warunki już trochę lepiej i byłam w stanie wprowadzić trochę więcej taktyki, o której rozmawialiśmy przed meczem z trenerem. No i dzięki temu myślę, że właśnie zagrałam trochę bardziej solidnie i mądre decyzje podejmowałam. Sprawdzimy dziś także, co słychać za oceanem. Ale też w Karkonoszach, bo mamy przecieki na temat wyjątkowego miejsca na trasie Tour de Pologne. Po wielu, wielu latach będzie meta na Orlinku. No właśnie, Orlinek. Zapraszamy państwa także do dzwonienia do nas, do kontaktu w każdej sportowej sprawie. Telefon do dyspozycji niezmiennie 22 i 7 trójek. A teraz sprawdźmy, co słychać w świecie sportu. Max Verstappen wygrał Grand Prix Hiszpanii, 7. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Broniący tytułu Holender wyprzedził dwóch brytyjskich kierowców Mercedesa, Lewisa Hamiltona i George'a Russella. Zdobył także dodatkowy punkt za najlepszy czas okrążenia. Verstappen umocnił się na prowadzeniu w generalce. A w rajdach Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak na podium rajdu Sardynii w kategorii WRC 2 konkretnie. To rzecz jasna runda Mistrzostw Świata. Do tego w klasyfikacji Challenger WRC 2 załoga Orlenu uplasowała się na pierwszym miejscu. Miko Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem zajęli miejsce piąte. Wygrał Belg cały rajd oczywiście. Wygrał Belg Thierry Neuville. A w Paryżu mamy już pierwszych ćwierćfinalistów. Anastazja Pawluczyk pokonała Belgijkę Elise Martens. Karen Khachanov z kolei wyeliminował Włocha Lorenzo Sonego. Nowak Djokovic z kolei wywalił za burtę, chciałem powiedzieć. Wyrzucił elegancko za burtę. I pozbawił marzeń, można też tak powiedzieć. Tego, który marzył o czwartej rundzie Huberta Hurkacza. I chodzi oczywiście o Peruwianczyka Juana Pablo Variasa. W trzech setach do trzech i dwa razy do dwóch. Djoko po raz 17 zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Na Stadionie Śląskim trwa 69. memoriał Janusza Kusocińskiego, lekkoatletyka, konkurs rzutu młotem mężczyzn zdominował Wojciech Nowicki, osiągnął dziś równiutkie 80 metrów, a obchodzący urodziny Paweł Fajdek posłał młot na 74 metry i centymetr, to dało mu czwarte miejsce. Piotr Lisek pokonał otyczce wysokość 5 metrów i 82 centymetry, świetny bieg w eliminacjach sprintu, to Ewa Swoboda może się pochwalić wynikiem 11 sekund i 3 setne, to jej nowy rekord życiowy. A w La Liga huknęła informacja, że Karim Benzema po zakończeniu tego sezonu odejdzie z Realu Madryt, a to znaczy, że dziś o 18.30 zagra ostatni mecz w barwach królewskich. Real zmierzy się z Atletykiem Bilbao. Więcej o tym będzie pod koniec trzeciej strony medalu. W lidze NHL rozpoczęły się finały Pucharu Stanleya, w lidze NBA także finał trwa, ale w hokeju w pierwszym meczu Vegas Golden Knights przed własną publicznością pokonali Florida Panthers 5-2. I jeszcze informacja kolarska z naszego podwórka. Marton Dina z grupy ATT Investments wygrał 61. małopolski wyścig górski. Węgier okazał się najlepszy na trasie ostatniego trzeciego etapu. To było 125 km z Jabłonki na Przełęcz Przechyba. Trzeci był najlepszy z Polaków, Marcin Budziński z grupy HRE Mazowsze Serce Polski, ze stratą 18 sekund, a w generalce Dina wyprzedził Budzińskiego o 33 sekundy. Przypominamy, 2 dwójki, 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Anybody say? klasyka rock'n'rolla w trzeciej stronie medalu, 19 minut po 17. A my witamy w studiu Oswalda Rodrigo Pereira, no, człowieka, który podbija góry najwyższe, zdobywa 8-tysięczniki, tak jak już wspominaliśmy ostatnio, Annapurna i Daula Giri, w poprzednim sezonie Broad Peak, no ale najpierw zaczniemy od spraw, bo jesteś też tłumaczem Fernando Santosza, selekcjonera. Jaki on jest? Ja się chciałem zapytać, czy to prawda, że w Portugalii mówi się dobranoc na dobry wieczór? Tak, dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję, że w końcu ktoś mnie pytał coś innego niż tylko górę. Chociaż dawno o piłce nożnej nie rozmawiałam, więc tak, zacznijmy od tego dobranoc. Rzeczywiście to po aluzja portugalsku. Do gali ekstraklasy. Tak, podczas gali ekstraklasy Fernando Santos przywitał się z zebranymi osobami Buenoite, czyli to jest w dosłownym tłumaczeniu dobranoc i tak się po prostu w Portugalii wita, jak się widzi z kimś wieczorem, a gala już była wieczorem. Powiedzmy, że przetłumaczam dosłownie, natomiast dobranoc zabrzmiało tak, jakbyśmy ludzi już żegnali, a to się zaczynało, także można powiedzieć, że taki lapsus językowy. Niezamierzone, ale też myślę, że z uśmiechem i myślę, że Fernando Santos też docenił poczucie humoru i reakcję sali. Natomiast jest bardzo serdecznym człowiekiem. Myślę, że no pewnie nie wprowadzi jakiejś rewolucji w polskim futbolu. Natomiast na pewno jest znany z tego, że dość stanowczą ręką prowadzi reprezentacje. Wszystkie, które prowadził. Może ten futbol nie jest jakoś radosny, ale jest bardzo efektywny. No i jest znany z tego, że bardzo mocno trzyma się swoich decyzji. Między innymi jak podjął decyzję podczas ostatniego mundialu, że Cristiano Ronaldo usiądzie na ławce rezerwowych w bardzo istotnym meczu, to tej decyzji się trzymał mimo oczywiście tego, że mógł się mierzyć z konsekwencjami tego, że no, gwiazdy reprezentacji Portugalii nie wystawił. Zresztą na ostatniej konferencji prasowej też został zasypany pytaniami o to, których piłkarzy powołał, których nie. No jest stanowczy i trzyma się swoich decyzji, natomiast jest bardzo serdecznym człowiekiem. O Polsce wypowiada się w samych superlatywach, zresztą myślę, że też nie ma innego wyjścia, ale w jego przypadku myślę, że to jest szczere. Ale gdy właśnie te kolejne pytania, chociażby o Grzegorza Krychowiaka, pojawiają się ze strony polskich dziennikarzy i Fernando Santos odpowiada, to ty tłumaczysz te odpowiedzi dokładnie tak, jak on mówi, pewnie już z jakimś nutką rozdrażnienia, czy próbujesz to troszkę wygładzić, żeby nie brzmiał zbyt poważnie selekcjoner? Nie, no oczywiście jako tłumacz i profesjonalista, przynajmniej w tych rzeczach, którymi zajmuję się zawodowo, no muszę tłumaczyć co do słowa, no mój głos brzmi jak brzmi, więc nie ma tam żadnego rozdrażnienia. No już widziałam, że przy którymś pytaniu rzeczywiście może gdzieś tam no starał się jakby wytłumaczyć po raz kolejny, że to on jest selekcjonerem i jakby odpowiada za swoje decyzje, za te decyzje jest rozliczane. No mi pozostaje pilnować bardzo mocno tego, żeby słowo w słowo zostało przetłumaczone, no bo no są to tematy, które czasem mogą wzbudzić jakieś kontrowersje. Tak, wiadomo, mała nieścisłość może doprowadzić do jakichś spowodować jakieś tak, kontrowersje albo jakieś animozje między piłkarzami, sztabem trenerskim czy reprezentacją, więc no tutaj praca tłumacza niezależnie od tego, czy tłumaczy się przyjemną rozmowę, czy konferencję prasową selekcjonera, czy rozmowy międzyrządowe, no zawsze polega na tym, żeby wiernie oddać prawdę. A jako tłumacz, osoba, która przebywa w środowisku trenera, zgadzasz się z jego wyborami? Jesteś kibicem futbolu, pewnie masz swoje przemyślenia także na temat tych powołań. Sugerowałeś, że może jednak coś innego, panie trenerze? Nie, zupełnie nie. Nie, zresztą jakby to moja praca tak może zabrzmieć szumnie, że tłumacz selekcjonera, ale tak naprawdę to jest konferencja prasowa przy powołaniach, konferencja właśnie, prasowa... To są tylko wystąpienia publiczne? Bo jak się komunikuje trener z zawodnikami? To są tylko wystąpienia publiczne, jeśli chodzi o jakieś takie kwestie już piłkarskie, no to trener ma swój sztab, który się tym zajmuje i myślę, że no w tym sztabie wszystko przebiega bezproblemowo, więc w żadnym zakresie tak naprawdę, jak się zobaczyliśmy na gali, to asystent trenera zapytał mnie tylko, czemu nie jestem aż tak mocno spalony na twarzy po Himalajach, więc miło mi było, że ktoś obserwował też ze sztabu właśnie selekcjonera to, że byłem w górach wysokich, więc mamy, można powiedzieć, taką płaszczyznę profesjonalno-towarzyską, jakby Portugalia jest tak mała, że praktycznie każdy się zna i też gdzieś tam mamy wspólnych znajomych z selekcjonerem, ale ja po prostu podchodzę profesjonalnie do swojej pracy też. Jak pracowałem dla UEFA w 2012 roku, złapałem bardzo dobry kontakt z wieloma piłkarzami i ludźmi z reprezentacji Portugalii, ale nigdy nie przekraczałem bariery, która by spowodowała, że przestaję być profesjonalistą w swoim zawodzie. No może rzeczywiście trochę mało opalony jesteś jak na Himalaje, ale do tego tematu przejdziemy za chwilę. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy, zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystkich spraw. Co mam do stworzenia, na wszystko będzie czas. Minut po godzinie 17 rozmawiamy z Oswaldem Rodrigo Pereirą. Lepiej się czujesz w takich sytuacjach oficjalnych w garniturze, czy w nieoficjalnych w skafandrze w spinaczkowym, który pewnie za wygodny nie jest? A być może garnitur też nie jest zbyt wygodny. Najwygodniej to się czuję w dresie. Natomiast rzeczywiście raz na jakiś czas trzeba założyć garnitur. Na szczęście jest to raz na może miesiąc czy parę razy w miesiącu. No swego czasu pracowałem jednak w zawodzie dziennikarza, więc bycie pod krawatem może nie zawsze, ale koszula gdzieś ta marynarka było mi bliskie, więc miło czasem wykopać to, odkurzyć i wyprasować. Natomiast rzeczywiście na pewno bardziej się komfortowo czuję, może nie od razu w kombinezonie, bo jednak jest on dość ciężki, ogranicza ruchy, ale na pewno w górskiej odzieży jest mi, nie mówię, że bardziej z twarzy, ale na pewno wygodniej. To a propos właśnie ubrania i sprzętu, mieliście poważny kryzys teraz w górach z Bartkiem Ziemskim. Wchodząc na Annapurnę, okazało się, że cały depozyt w drugim bodaj obozie został zabrany przez lawinę. Musieliście kompletować sprzęt. Wszystko się udało, także na szczęście to nie dotknęło was, ale... Wszystko się udało, tak naprawdę gdzieś tam zaczynając od końca tej historii, ona ma dobre zakończenie, natomiast rzeczywiście wynieśliśmy depozyt i myślę, że to było w jakimś sposób może naszym błędem, że wyszliśmy powyżej dwójki, 200 metrów, natomiast na takim, no można powiedzieć, plateau, gdzie było płasko, wydawało nam się jakby, że to miejsce jest poza zasięgiem lawin, a zawsze byśmy oszczędzili 200 metrów wysokości przy następnym wyjściu, więc na wysokości 5700 metrów zostawiliśmy na depozyt z kluczowymi rzeczami. Tutaj znów można dyskutować, czy warto było, czy nie. Natomiast no, działając po prostu tak jak my, bez wsparcia osobistego szerpów i bez suplementowania się dodatkowym tlenem, no to każdy gram wyniesiony wcześniej do góry robi różnicę. Więc mieliśmy rozbity namiot. On był wsparty na dwóch czekanach, które gdzieś tam asekurowały jego i stabilizowały jego pozycję. Mieliśmy tam dwa śpiwory, chyba trzy puchówki. Jakieś o rękawiczkach jedzenia. Czytałem takich. Słucham? Rękawice puchowe. Tak, dwie pary łapawic, palnik, gaz, jedzenie. nie? To no nawet wszystko, rzecz, co potrzebne tam już w górze. Rzecz, która dopiero ostatnio do mnie zaczęła docierać, czemu taki głodny cały czas chodzę, po prostu gówne jedzenie, bo na tą wyprawę zostało wyniesione tam i zasypane lawiną, więc no tak naprawdę w późniejszych wyjściach bardzo musieliśmy oszczędzać cokolwiek mieliśmy przywiezione z Polski. Natomiast można powiedzieć, że z jednej strony nasz upór i takie, że przez 3 dni gdzieś tam szukaliśmy tego sprzętu, nie udało się to znaleźć i podjęliśmy dość no, śmiałą i brawurową decyzję, że w takim razie schodzimy do bazy, próbujemy po prostu wziąć taki minimum sprzętu, które pożyczyć od innych ekip, przetrwać, tak, pożyczyć. Jedna Kanadyjka pożyczyła nam Panik, z Adamem Bieleckim, z Mariuszem Hetalą też się mówiliśmy na wymianę niektórego sprzętu, żeby ten ciężki został w bazie. No i w takim wysiłku, no mocnym, wyjście bezpośrednio do obozu trzeciego, czego się nie robi na napórnie, tam większość, chyba wszyscy wchodzili do jedynki, do dwójki, do trójki, czyli 3 dni, a my w 9 godzin zrobiliśmy to, co inne ekipy robiły na przestrzeni 3 dni, natomiast już po prostu nie mieliśmy czasu do stracenia. Trzeba było się wspinać. Trzeba było się wspinać. A napórna jest, bo ona słynie właśnie, że jest groźna pod względem lawinowym, a wspinaczkowo to jest duże wyzwanie? Powiedziałbym, że wspinaczkowo tam może są ze 3-4 odcinki, gdzie rzeczywiście jest no gdzieś tam ściana lodowa i trzeba się powspinać. Chyba najtrudniejszy był taki moment, gdzie no było na tyle stromo i niebezpiecznie, że Bartek wyszedł najpierw, później bez plecaka i później gdzieś tam jakąś operacją sprzętową właśnie najpierw wciągnęliśmy jego plecak, później mój, później ja to przewspinałem i to był chyba technicznie najtrudniejszy moment poniżej obozu trzeciego. Natomiast oprócz tego powiedziałbym rzeczywiście, że to zagrożenie lawinowe jest po prostu niewiarygodnie duże i mnie tak naprawdę jedna lawina ominęła dosłownie o minutę i dzięki temu, że wpadłem chwilę wcześniej w szczelinę po biodro i zanim się z tej szczeliny wykaraskałem, no to po prostu miałem już opóźnienie w zejściu i jakaś taka intuicja spowodowała, że spojrzałem do góry, zobaczyłem, że zaczynają spadać kamienie, czyli gdzieś tam u góry się coś wytapia i chwilę później spadła lawina. Gdybym był tam minutę wcześniej, po prostu ta lawina by mnie zgarnęła. To są historie ze wspinaczki, a to co później to zjazd na nartach Bartka i twoje nagrywanie. Jak to nagrywałeś? Aparatem, telefonem, gołymi dłońmi? Czy były te rękawice? No rękawice było, natomiast no prawda jest taka, że trochę zlekceważyłem temperaturę panującą na szczycie, bo wyszliśmy chyba o 21. Ale i na Annapurnie, i na Daulagiri podobnie, czy... Tak, tylko różnica była taka, że na Daulagiri miałem już ogrzewacze chemiczne po prostu przygotowane w rękawicach, tak żeby po prostu w momencie, kiedy już zacznę czuć zimno i jeszcze je będę czuł, no bo to jest kluczowa jakby kwestia, żeby reagować w momencie, kiedy czujesz zimno, a nie jak już przestajesz odczuwać rękami, bo to znaczy, że już jest za późno i po prostu w tych rękawicach już miałem ogrzewacze chemiczny, który bardzo szybko jakby po prostu podnosi temperaturę rąk. Ja nagrywałem na jednym i na drugim wierzchołku tak naprawdę tym samym, czyli no swoją podstawową kamerą. Miałem taką małą kamerę operacyjną jako backup na wszelki wypadek. W razie czego telefon, jeszcze miałem drona, który w przypadku jednego szczytu nie zadziała ze względu na niską temperaturę, a w przypadku drugiego szczytu podjąłem decyzję, że nie wzbijam się powietrze, bo były zbyt mocne podmuchy wiatru, więc można powiedzieć, że 2,5 kilo wyniesione po nic. Trochę głupio, no bo to jednak tam każdy gram jest istotny i jak ktoś podejmuje decyzję, że nie zabierze batona, który waży 50 gramów, a zabrał drona, który waży 2,5 kilo, a go nie używał. No jest to trochę smutne, ale ten dron, później skorzystałem z niego już gdzieś tam w obozie trzecim, więc tylko kończąc ten wątek, jak docieraliśmy na szczyt, szybka nagrywka, chyba z Annapurny mam 25 sekund nagrania, można powiedzieć, że no bardzo mało, ale z drugiej strony wiem, że to są nagrania na wagę złota. Mało tak naprawdę gadania, czy fotek, czy selfie, chyba żadnego nie mamy ze szczytu i po prostu Bartek zaczyna zjazd, a ja zaczynam mozolne zejście, które też było, no bardzo mocno dało mi w kości. No to są tematy, o których na pewno jeszcze będziemy w trzeciej stronie medalu w przyszłości rozmawiać, bo chciałoby brzmi się to tego naprawdę słuchać dobrze, i słuchać, tak. A tych przygód łącznie z kolejną akcją ratunkową, w której uczestniczyłeś, uratowałeś znów życie człowiekowi. Oswald, bardzo to podziwiam, szanuję, dziękuję za odwiedziny w Trójce. Oswald Rodrigo Pereira, filmowiec, himalaista i przy okazji tłumacz selekcjonera Fernando Santosa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one. Even don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right. Sześć minut po godzinie 17:00. Jesteśmy w drugiej połówce tej godziny, ale jesteśmy też na półmetku Rolanda Garrosa. Pierwszy tydzień turnieju na kortach paryskich za nami. Ten pierwszy tydzień podsumował Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek robi swoje. Właściwie patrząc na to, co wydarzyło się wczoraj, dopiero wchodzi na najwyższe obroty. Poczułam te warunki już trochę lepiej i byłam w stanie wprowadzić trochę więcej taktyki, o której rozmawialiśmy przed meczem z trenerem. No i dzięki temu myślę, że właśnie zagrałam trochę bardziej solidnie i mądre decyzje podejmowałam. Miałam nadzieję, że z meczu na mecz po prostu poczuję się na tyle komfortowo, że będę mogła więcej wprowadzać takich sensownych rzeczy do mojej gry. To skromny komentarz broniącej tytułu w Paryżu Świątek po meczu trzeciej rundy z Chinką Wang. Polka nie straciła w tym spotkaniu ani jednego gema i uwinęła się z rywalką w niecałą godzinę. Kibice talentu Świątek doskonale wiedzą, że nie radziła sobie ostatnio z Jeleną Rybakiną. Rosjanki z kazachskim paszportem nie ma już jednak w turnieju. Przegrała? Nie, nie z rywalką, ale z chorobą. Nie czułam się dobrze, ani wczoraj, ani przedwczoraj. Nie spałam dobrze ostatniej nocy, miałam gorączkę. Próbowałam, zrobiłam dziś rozgrzewkę, ale po niej podjęłam decyzję o wycofaniu się z turnieju. Trudno rywalizować w takich realiach. Rybakina wycofała się z turnieju. Ciągle jest z nim Aryna Sabalenka. Białorusinka zła jak osa. Nie przychodzi już nawet na konferencje prasowe. Tak chce unikać pytań o jej stosunek do wojny na Ukrainie. W turnieju panów czekaliśmy na pojedynek w czwartej rundzie Huberta Hurkacza z Nowakiem Dżokowiczem. Nie dojdzie do niego, bo nasz tenisista w rundzie trzeciej przegrał w 5 setach z Peruwieńczykiem Variasem. Po meczu nie chciał zwalać winy na naciągnięty w pierwszym secie mięsień przywodziciela uda. Tak naprawdę trzeba grać z tym, co się ma, i walczyłem tak jak mogłem, powiedzmy, na tyle, no to starałem się od tego odciąć. Zagrał na pewno kilka super punktów w ważnych momentach, także brawo dla niego. Ciężki, ciężki cały sezon. Trenujemy dalej, podnosimy się trochę cięższych wyników, ale tak naprawdę cały czas będziemy wkładali jeszcze więcej pracy w to, żeby w przyszłości było lepiej. Tak Hubert Hurkacz na zakończenie swojej wypowiedzi podsumował sezon gry na mączce, do której pała taką sympatią jak pies do kota. Świetnie czuje się na niej lider światowego rankingu Carlos Alcaraz. Hiszpan cieszy swoją grą samego siebie, ale i nas kibiców. A match that I really looking for really want to play that match. Czekałem na ten mecz z niecierpliwością i było to, co lubię. Świetne wymiany, świetne uderzenia. To był super mecz dla nas, ale myślę, że i do oglądania. Between us and of course it's gonna be a really fun match to watch as well. Stwierdził Alcaraz po ostatniej wygranej z Kanadyjczykiem Szapowałowem. Carlitos najważniejsze mecze w Paryżu ma dopiero przed sobą. Zresztą nie tylko on. Iga Świątek, Arina Sabalenka, Nowak Dżokowicz czy Holger Rune. Także wchodzimy w drugi decydujący tydzień turnieju na Roland Garros. Tyle Krzysztof Łoniewski, który podsumował grę Huberta Hurkacza na kortach ziemnych tym sformułowaniem o kocie i psie, ale państwo też mają swoje zdanie na temat gry Huberta Hurkacza. Chciałem jedno zdanie powiedzieć na temat gry Hurkacza. Ja takie mam osobiste moje zdanie, no przepraszam, że tak powiem o siebie, i prawdziwe, że on z tym trenerem już tak długo nie może jechać, bo jemu potrzebna jest świeża krew, bo ten chłopak się normalnie tak męczy na tym korcie. Ja myślałem, że trochę pójdzie wyżej, ten styl gry zmieni, a on cały czas na jedno kopie to pług i serwis i to wszystko. Calling through the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going in, engines stop on him, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone, forget it brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. UKS-owi awansu do Ekstraklasy i Polonii Warszawa awansu do pierwszej ligi. Jeszcze mam pytanie, gdzie będzie Super Puchar Polski, mecz o Super Puchar? No, mecz o Super Puchar będzie w Częstochowie na Stadionie Mistrza. Tak, to 15 lipca. No a my teraz właśnie sprawdzimy kwestię awansu, bo na zapleczu piłkarskiej Ekstraklasy sezon właśnie się wczoraj zakończył. Przynajmniej ten zasadniczy, bo teraz przed nami mecze barażowe. Ostatnia kolejka, no, kolejka cudów, jak zwykle. Wszystkie mecze jednocześnie się odbywały. Już dawno nie była tak emocjonująca. Wiadomo, że z pierwszego miejsca awans miał już wcześniej zapewniony Łódzki Klub Sportowy, ale sprawa miejsc od drugiego, dającego bezpośredni awans do szóstego, gdzie była możliwość gry w barażach, wciąż była otwarta. Kuba Niziński. kwestii awansu w swoich rękach mieli piłkarze Ruchu Chorzów. Zwycięstwo dawało im powrót do ekstraklasy. Wydawało się, że sprawa prosta, ale ostatnie mecze pokazały, że nieoczywista. Piłkarze niebieskich swoich kibiców w napięciu trzymali aż do 63 minuty, kiedy gola strzelił Daniel Szczepan i Ruch 1-0 pokonał GKS Tychy. Chorzów stał się najszczęśliwszym piłkarskim miejscem wieczoru. Ruch, który w 2019 roku był na krawędzi likwidacji, wraca do elity. W tych okolicznościach przynajmniej sześciu kolejnym zespołom tabeli pozostawała walka o cztery miejsca barażowe i rozstawienie przed najważniejszymi spotkaniami sezonu. W doliczonym czasie gry trzecie miejsce przypieczętowała Brookbet Termalika Nieciecza, która pokonała 2-1 walczącą o baraże Arkę Gdynia. Decydującego gola strzelił Kacper Śpiewak. Przed meczem nie chcieliśmy patrzeć na inne drużyny, tylko przede wszystkim na siebie, żeby tutaj wygrać i wtedy zobaczyć, jaką to nam da pozycję, czy da nam bezpośredni awans, czy da nam baraże. Niestety bezpośredniego awansu nie ma, ale jest dobra pozycja wyjściowa. Gramy w pierwszym meczu siebie. Miejmy nadzieję, że też drugi, ten drugi też będzie. Jeśli będzie, to także mamy go u siebie. Na czwartym miejscu sezon kończy Wisła Kraków, która pewnie na wyjeździe pokonała Górnika z Łęcznej 3-0. I oczywiście lepszy byłby awans bezpośredni, ale biorąc pod uwagę fatalną jesień, gdzie wydawało się, że walka o awans jest już prawie niemożliwa, jesteśmy bardzo zadowoleni, mówił po meczu trener Radosław Sobolewski. Startowaliśmy z 10 miejsca i myślę, że to jest naprawdę przyzwoity wynik. Natomiast jeżeli musimy troszeczkę dłużej pocierpieć, zrobimy to, jesteśmy gotowi na te baraże i mam nadzieję, że skończą się one dla nas szczęśliwie. W barażach zagra także Puszcza, choć w Niepołomicach czuć rozczarowanie. Drużyna z Niepołomic, która do wczoraj na swoim boisku przegrała w tym sezonie tylko jedno spotkanie. Tym razem po raz kolejny musiała przełknąć gorycz porażki, tracąc bramkę w końcówce meczu z Chorobrym Głogów. To oznacza, że Puszcza sezon kończy na 5. miejscu i baraże grać będzie na boisku rywali. Trener Tomasz Tułacz. No jedna rzecz, która nas zawiodła, to jest skuteczność. Dzisiaj 25 oddanych strzałów i ani jednej bramki. Myśmy nie zagrali nigdy takiego meczu chyba w mojej 8-letniej tu przygodzie pracy w Puszczy i nic nie chciał wejść. W barażach zagra jeszcze Stal Rzeszów, która 6. miejsce przypieczętowała wygraną ze Skrą Częstochowa. W tych okolicznościach we wtorkowych półfinałach Termalika u siebie zmierzy się ze Stalą, a Wisła przy Rejmonta spuszczą Niepołomice. Finał barażowy w przyszłą niedzielę o 15.30. Dla Trójki Kuba Niziński. 11 minut do 18. W Niemczech rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Szóstek Piłkarskich. To Soka. Tak jest. I proszę sobie wyobrazić, pierwszy mecz ze Słowenią 2-1 dla Polski. Także mamy już małego plusika. A Polacy są mocni bardzo w tę piłkę orlikową, tak sobie to nazywamy. Jeśli chodzi o piłkę 11-osobową, mówiliśmy o pierwszej lidze. No, spadły drużyny z dużych miast, tak to nazwijmy, w polskiej piłce. A taki mały klub, Warta Poznań, jakoś spaść nie chce. Z dużego miasta, ale jednak w cieniu Lecha Poznań. I grający przecież swoje mecze domowe w Grodzisku Wielkopolskim. Warta jakoś sobie radzi na tym polskim ligowym podwórku i między innymi właśnie o tym, jak sobie radzi, z prezesem tego klubu Michałem Wieczorkiem rozmawiał Darek Urbanowicz. Dobrze pan już zna drogę do Grodziska z Poznania? Tak, czasami się zastanawiam, że ta droga do Grodziska Wielkopolskiego jest szybsza niż droga do klubu do Poznania, ponieważ z domu mam raptem 34 minuty, a w korkach stać w Poznaniu, no to czasami się i godzina zdarza, ale że jako jesteśmy ekologicznym klubem, to czasami jakaś hulajnoga elektryczna, jakiś rower, takie inne środki transportu, ale tak, do Grodziska Wielkopolskiego jest zdecydowanie szybciej i milej jechać niż tutaj na nasz stadion do Poznania. No tak, ale droga pewnie nie się dłuży. Zdecydowanie łatwiej by było wyjść na przykład ze swojego biura i zejść, zobaczyć, co piłkarze na stadionie robią, ale niestety na razie nam to nie jest dane, pomimo tego, że projektujemy razem z poznańskimi ośrodkami sportów i rekreacji oraz PIM-em nasz nowy stadion i miejmy nadzieję, że niedługo on się ziści. No właśnie, jaka jest perspektywa, jaka szansa? W czerwcu, w lipcu tego roku zakończymy projektowanie. Wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, jakie fundusze nam są potrzebne na skończenie naszego stadionu. Teraz dostaliśmy z programu Ministerstwa Sportu środki na poprawę naszych boisk treningowych. Między innymi ze środków Ministerstwa Sportu dostaliśmy pieniądze na budowanie dwóch nowych boisk i zarazem modernizację tych boisk, ponieważ u nas na Drodze Dębińskiej mamy dwa naturalne boiska, które nie są podgrzewane, nie ma odpowiedniego systemu zarówno podlewania i dlatego to będziemy modernizować w pierwszej części. Miejmy nadzieję, że do końca roku zostanie wbita tam opata. Natomiast jeśli chodzi o projektowanie i zakończenie tego projektowania, to już po uzyskaniu całego konceptu, co ma być na Drodze Dębińskiej, będziemy mogli wnioskować o fundusze zarówno do miasta, jak i do rządu. Warta Poznań, mam wrażenie, że od kilku sezonów jest taką rewelacją tych rozgrywek. Cokolwiek by nie było, to macie taką swoją pewną pozycję, fajnie się patrzy na drużynę. Mimo, że jak się zajrzy w kieszeń, to budżet skromny, no ale radzicie sobie i macie swoją wizję i ją realizujecie. Tak, jeśli chodzi o nas budżet, to śmiejemy się, że jedną złotówkę obracamy 56 razy, aż ona się zatrze. Ale tak, musimy patrzeć na te finanse, bo jesteśmy jednym z najbiedniejszych klubów. Oczywiście patrząc przez pryzmat Ekstraklasy i dofinansowanie Ekstraklasy, to są duże pieniądze. Natomiast patrząc na przykład przez pryzmat Lecha Poznań, Legii Warszawa, Rakowa, Częstochowa, te pieniądze to są marginalne tak naprawdę w porównaniu do innych klubów. Musimy być inni, nie oszukujmy się. Piłka nożna też idzie troszkę w innym kierunku. Też inne rzeczy w piłce nożnej są ważne niż były na przykład 20 lat temu. Teraz my stawiamy na przykład na niepełnosprawności, amfutbol, blind football. To są rzeczy, na które chcemy stawiać. Dodatkowo stawiamy na seniorów naszych, organizujemy dla nich treningi. Stawiamy też na ekologię, dlatego nasz stadion też ma być oparty o rozwiązania ekologiczne. Dlatego tak, troszkę jesteśmy innym klubem, ale uważam, że ta inność do nas już przylgnęła i dla nas to jest fajne. Boję się jakichś żartów, ale to zakładamy, że rozmawiamy mimo wszystko poważnie. Czy kibic Warty różni się od kibica Lecha? Troszkę tak. Nasz kibic przede wszystkim jest spokojniejszy i bardziej nastawiony na to, że niekoniecznie u nas będą sukcesy od razu. Kibic Lecha jest bardziej, że musi być tu i teraz i tam wahania są naprawdę duże, jeśli chodzi o emocje związane z drużyną. U nas to jest bardziej stabilność i to, że my powiedzieliśmy otwarcie kibicowi poznańskiemu, że my budujemy coś, co ma być na lata i to nie ma być tu i teraz. Nie możemy się teraz zachłysnąć tym. Oczywiście mieliśmy szansę na puchary, no ale tak czy siak próbujemy robić coś organicznie i żeby to organicznie rosło. Z prezesem 8 w sezonie Ekstraklasy Warty Poznań rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Trzecia strona medalu. Nieustannie czekamy na Państwa telefony, numer 22 7 3. Państwo cały czas dzwonią. Ja mam taką inną sytuację, ale sportową też. Wydaje mi się, że sportową, ponieważ chciałbym zorganizować w szkole dla nauczycieli warsztaty żonglerki dwudniowe